kupić taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 maja, 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o zakończeniu protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie. Relacja z Krakowa, gdzie polscy siatkarze zaczynają mecz z Kanadą. Za 2 godziny w stolicy Małopolski rusza festiwal filmowy, jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych w kraju. Osoby niepełnosprawne i ich rodzice opuścili budynek Sejmu. Po 40 dniach walki o życie naszych niepełnosprawnych dzieci, ciągłej walki, ciągłych upokorzeń ze strony obecnego rządu, zawieszamy protest, oświadczyła jedna z matek, które protestowały, Iwona Hartwich. Protestujący mówili, że mimo spełnienia postulatu o podwyższeniu renty socjalnej, Prawo i Sprawiedliwość nie chce zgodzić się na dodatek na życie w wysokości 500 zł. Wyjście protestujących z Sejmu obserwował Karol Darmoros. To był nasz głos rozsądku. Baliśmy się o życie i zdrowie nas i naszych dzieci, mówiła nieformalna liderka protestujących Iwona Hartwich. Nigdy nie zrozumiemy, że obecna władza nie chciała pomóc najsłabszej grupie społecznej skromnym dodatkiem na życie w kwocie 500 zł. Protestujący podkreślają jednak, że ich 40-dniowa akcja w Sejmie nagłośniła sytuację osób niepełnosprawnych. Zrobię wszystko, żeby walczyć o osoby niepełnosprawne nadal. Mówił niepełnosprawny Jakub Hartwich. Protestujących przed Sejmem powitał wiec poparcia. Uczestniczyły w nim m.in. Wanda Traczyk-Stawska, weteranka Powstania Warszawskiego i była pierwsza dama Anna Komorowska. Gdybym była generałem, to bym wam dała krzyże Virtuti Militari, ale byłam tylko plutonowym. Uświadomiliście nam wszystkim, jak wam możemy pomóc. W tej chwili ruch jest po stronie rządu. A rzecznik rządu Joanna Kopcińska zachęciła protestujących do wspólnej pracy nad rozwiązaniami na rzecz niepełnosprawnych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodajmy, że według rządu druga z przyjętych w wyniku protestu ustaw przyniesie rodzinom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Nowe przepisy dają niepełnosprawnym szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych czy wyrobów medycznych. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska podziękowała osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom za to, że podjęły dobrą i odpowiedzialną decyzję. Kibice liczą na trzecie zwycięstwo polskich siatkarzy. W krakowskiej arenie rozpoczyna się właśnie mecz Polska-Kanada. Spotkanie rozgrywane jest w ramach Ligi Narodów. Ten mecz obserwuje dla nas Kuba Niziński. Witaj, Kuba. Dzień dobry. Czy Polacy mają sposób na zespół prowadzony przez ich byłego trenera Stefana Antikę? Jeżeli ktoś by mi wczoraj jeszcze powiedział, że tak, mamy sposób na daną drużynę, to bym patrzył na taką osobę z niedowierzaniem, ale to, co zrobili Polacy wczoraj z Rosjanami, no to było absolutną wielką klasą, a po meczu mówili, że właśnie tak mieli dobry, że zespół rosyjski rozpracowany, że zupełnie Rosjanie ich nie zaskoczyli. I to samo mówią przed meczem z Kanadyjczykami. Przecież z Kanadą graliśmy 3 mecze towarzyskie przed tą dzisiejszą rywalizacją. No i jeżeli sztab szkoleniowy tak samo dobrze pracował nad rozpracowaniem tej drużyny, jak nad Rosjanami, to przypuszczam, że tutaj dzisiaj absolutnie nie mamy się czego bać. No ale z drugiej strony Stefan Antiga przecież już ma sukces z Kanadyjczykami, to z nimi w Lidze Światowej przed rokiem wywalczył 3. miejsce, więc to nie są też chłopcy do bicia i na to trzeba uważać, a pierwszy set już o tym mówi, bo początek przegrywamy 2-5. Kuba Niziński, dziękujemy. Kolejne relacje z meczu w trzeciej stronie medalu po 17. W Krakowie za 2 godziny rozpoczyna się festiwal filmowy. To jest jedna z najstarszych tego typu imprez w naszym kraju. Widzowie będą mogli obejrzeć 250 filmów z Polski i z całego świata, w większości prezentowanych u nas po raz pierwszy. W kategoriach konkursowych wyświetlonych zostanie ponad 100 filmów. Dyrektor programowa festiwalu Barbara Orlicz-Szczypuła. W konkursie dokumentalnym pokażemy filmów 18, w konkursie muzycznym Doc Film Music mamy filmów 10. Konkurs krótkometrażowy to najstarszy konkurs naszego festiwalu, filmów jest 35, w tym reprezentacja filmów polskich. Te wszystkie 4 nagrody są taką przepustką do Oscarów, gdyż te 4 nagrody znajdują się na liście kwalifikujących do nagrody właśnie w dziedzinie filmu krótkometrażowego. Jedna z nagród festiwalu powędruje do Siergieja Łośnicy, wybitnego twórcy filmów dokumentalnych, mówi Krzysztof Gierat, dyrektor festiwalu. I to jest nagroda, którą przyznajemy za wkład w światowe kino na przemian. Animatorowi i dokumentaliście, w tym roku wypadło na dokumentalistę. Siergiej jest naszym wielokrotnym laureatem. Co przyjeżdżał, to wygrywał. W związku z z tym było oczywiste, że powinien dostać Smoka Smoków, który na ogół przyznawaliśmy bardzo sędziwym twórcą. On ma 50 parę, więc wszystko jeszcze przed nim. Do Krakowa przyjedzie też jeden z najbardziej znanych i lubianych pisarzy izraelskich, mistrz krótkiej formy, scenarzysta i wykładowca Edgar Keret. O 17 w Trójce kolejne informacje, zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia w pasie od Pomorza przez Wielkopolskę po Dolny i Górny Śląsk będzie przybywać chmur, które przyniosą opady deszczu, burze, lokalnie z gradem. W innych regionach pogodnie. W nocy i jutro niewielkie opady już tylko na południu. Od 24 stopni na wschodzie w poniedziałek do 29 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB+, albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, dobrze kupić nowoczesny smartfon na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert nowoczesne smartfony kupisz taniej. Na przykład smartfon Huawei P9 Lite Mini z ekranem 5 cali za jedyne 490 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour już tylko dzisiaj 20% rabatu na wybrane zestawy klocków Lego, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy. Aktywuj kupony w aplikacji Mój Carrefour i kupuj taniej. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty. Marcin Kedryński w Trójce, a Pani Natalia pisze do nas, to tak a propos ostatnich paru minut pierwszej części, że dzisiaj właśnie po raz pierwszy usłyszała utwór Dos Gardenias Antonio Machina, wcześniej Krystyna Branco. No i o to właśnie chodzi, żeby siesta, która z definicji nie zajmuje się tym, co nowe, a z założenia raczej tym, co dobre, choć to się nie zawsze wyklucza, często, ale nie zawsze, że ta siesta może być takim posłańcem między dawnymi a nowymi laty i młodej, jak rozumiem, pannie Natalii podrzucić taki klasyk jak Dos Gardenias. Sporo słuchaliśmy w tej pierwszej odsłonie muzyki luzofońskiej. Była też Brazylia, ale nie było bossanowy, więc bossanowa teraz, ale osobliwie zakręcona, że tak powiem. J'avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens. Allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit, les cons, n'a pas de fric. Ah, c'est Dick, je t'écrirai de temps en temps. Toi, tu m'enverras mon virement. Là-bas, dans mon île, ah, c'est Dick, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. Ce sera dément. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non. En m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie, que chaque jour soit férié. Un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival. Ah, c'est Dick, je t'écrirai de temps en temps. Tu m'enverras mon virement directement. Sous la barre, dans mon île, ah, c'est Dick. Enfin ma place au soleil. À moi les ciels vermeils. Privé, ce serait dommage. Ah, c'est Dick, tu seras ma petite maman, la maman de tous les gens qui n'ont pas d'argent. Tak, to bossa nowa lekko zakręcona o tyle, że jak się Państwo natychmiast zorientowali, nie pochodzi z ojczystej Brazylii, ale to jeszcze nic dziwnego, w końcu właściwie wszyscy śpiewają bossa nowe ze Stingiem na czele, jakże przekonująco. Natomiast druga rzecz wydaje się ważniejsza i dla bossa nowy też szczególna. Coś takiego jest w tych piosenkach, że za każdym razem nam się wydaje, że one są z grubsza rzecz biorąc o jakimś lirycznym spacerze z ukochaną za rękę w świetle księżyca pod palmami i tak dalej. A tymczasem na przykład ten utwór zespołu Les Escrocs był krytyką współczesnego społeczeństwa francuskiego, czy nie tyle nawet społeczeństwa, ale polityki rządowej, bezrobocia, niskich płac, wykorzystywania robotników i tak dalej, i tak dalej. Więc jak się okazuje, w bossanowie można absolutnie o wszystkim, a i tak jest miło. Jak już do Francji zajrzeliśmy, to jeszcze Thomas Dutronc. Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigare, je me sens zigane, le cœur léger. Je vois passer une fleur d'été, hello jolie. Je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. Je se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Des fois je ne suis pas un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté. Un mojito, je vais me coucher tard. Deux mojitos, je vais me coucher tôt. Thomas Dutronc z płyty Manouche sans guitare, co pewnie można by przetłumaczyć jako straszny jazz rodem z tradycji Reinharta, ale bez gitary. Manouche to jest właśnie takie muzykowanie, które wzięło swój początek od Hot Club de France, ale potem po prostu przeszło na ulice Paryża i innych francuskich miast, już bez takich silnych korzeni w sztuce cygańskiej. No a Thomas jest absolutnym mistrzem grania na gitarze w stylu Manouche, co pokazał choćby w tym brawurowym duecie Zaz na płycie Paris, prawda? A tutaj tak ktoś rumkał z tyłu, ale nikt solo nie grał, więc jak rozumiem, o to chodzi w tytule tej płyty. Ale ponieważ troszkę jednak, nie wiem jak państwo, ale ja zatęskniłem za takim rasowym graniem Manouche, to zaprośmy mistrza. Czy może być coś bardziej ekscytującego niż natchniony gitarzysta Manouche? Ależ oczywiście, dwóch. Roman zatem powraca w duecie z Richardem Manetti. Thank you. Myślę, że to dobry sprawdzian. Jeżeli przy tej muzyce kolanko państwo nie pląsało, to znaczy, że państwo już nie żyją po prostu. Roman i Richard Manetti. A ja proponuję teraz łagodne przejście ze świata Wiktora Hugo do mowy Williama Szekspira. Dis-moi étoile, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles. Dis-moi étoile qui vous regardera. La va des vada, sola boda boda boda, la boda et pas d'amboda. Quand la donne, la dévadoana, c'est la taille, la taba et pas chola, pas d'ombre. Non, et la taille, non, non, non, non. Les étoiles, si seulement je savais. Dis-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dis-moi étoile, qui vous donnera l'amour? La ella ella la Ale. up above. Tell me, stars, who will give you love? The stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. In my eyes, I love the forever day, love for the hip of the river. So all I know, love the Ivadoana. Oh, love the love the hip of the lot of fun, boy. Les étoiles, si seulement je savais. De moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? I my dziękujemy. Na dawno już żadna decyzja nie sprawiła mi tyle radości jak ta, że Trójka została patronem festiwalu Ladies Jazz, na którym Melody Gardot dokładnie od dzisiaj za dwa miesiące, 27 lipca w Gdyni. A na tym samym festiwalu też Ayo, też Jane Monheit, Dorota Miśkiewicz z naszym siestowym przyjacielem Miroką Paryżem. No i oczywiście wielka Didi Bridgewater. Didi już dzisiaj w sieście, a z nią na klarnecie basowym James Carter. Good morning, heartache, you oh gloomy sight. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I tossed and turned until it seemed you'd gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now each day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't shake, you know how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache, you're the one who knew me when. Might as well get used to your hanging round. Good morning, heartache, sit down. Thank you. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache, you're the one who knew me when. Good morning, heartache, sit down. Sit down. Sit down. Good morning, heartache. Dee Dee Bridgewater na festiwalu Ladies Jazz w Gdyni. Dee Dee dzisiaj w sieście z sesji poświęconej legendzie Billie Holiday, a James Carter, niebotyczny solo na basklarnecie zagrał, jak Państwo zauważyli, właściwie w całości w rejestrze klarnetowym, a nawet w drugiej oktawie bodaj tego naszego podstawowego klarnetu. Ktoś może zapytać się, dlaczego tak uczynił. Myślę, że odpowiedź na to pytanie może brzmieć, bo potrafi. Ale a propos klarnetu klasycznego, to nadchodzi ten moment, który zwiastowałem już w pierwszej odsłonie, to znaczy mówiłem, że całość dzisiejszej siesty, jakże stosownie do okoliczności przyrody, będzie plażowa i świetlista. Natomiast w pewnym momencie pojawi się utwór nieskończenie wprost mroczny. I ten moment właśnie nadszedł. Na klarnecie, takim sobie zwyczajnym naszym B klarneciku, gra wielki klasyk tego instrumentu dr Michael White z Nowego Orleanu. Warto dodać, że w jego zespole pojawi się za moment z trąbką Nicholas Payton na puzonie Lucien Barbarin, dokładnie ten sam, który tak fenomenalnie zawsze gra w orkiestrze Harry'ego Connicka Juniora, i wreszcie za bębnami Jason Marsalis. Z jakiej rodziny, chyba nie muszę tłumaczyć. A ten temat, on chwilę potrwa, ale moim zdaniem warto się na nim skupić, bo to wielkie muzykowanie jest. On nosi tytuł Katrina i jest oczywiście pomnikiem ofiar huraganu Katrina sprzed górą dekady. I cóż, no polecam Państwa uwadze ten niezwykły moment muzyczny. 8 minut, ale za to jakiego grania. Dr. Michael White i przyjaciele. Dr. Michael White. Proszę nie mówić, że nie uprzedzałem, że będzie mrocznie. Uprzedzałem, więc pewnie państwo zdążyli wyjść zrobić sobie herbaty albo nalać drinka, ale fakt. Nie uprzedzałem, że będzie też solo na banjo. Proszę się nie obawiać, że ja państwa zostawię teraz przez ostatni już kwadrans dzisiejszej siesty w takim noworeańskim nastroju funeralnym. Nie, został nam właśnie jeszcze plażowy kwadrans. Jakoś go miło wypełnimy. Świetna dziewczyna powiedziała mi ostatnio, że to jest jedna z jej ulubionych piosenek. Więc czemu by jej nie sprawić przyjemności? Stephen Bishop i Luciana Souza. The moonlit sky, your face, lovely as a rose in your hand, the passion in your eyes fills me with songs of love. So tell me, when will I know? How can you tell? Thank you. Tak, nawet jeśli państwo są teraz w Bełchatowie, to i tak wierzę, szumią wam palmy nad głowami. To Stephen Bishop i Luciana Souza. A ja mam ze sobą naszą wciąż jeszcze ciepłą festiwalową płytkę. Siesta Festiwal, Siesta w drodze 2018 i nie zawaham się jej użyć. Casamento lá na caçana, um povo jura na bola, soleva, potiga em caça junto com vizinhança. Deixava o ronço capulo tila, vespa casamento lá na caçana, um povo jura na bola, soleva, potiga em caça junto com vizinhança. Essa conta de boa na sala baixo. Trocou a peta, vai te ver na face de ato. Homens na fila, da espera vestiga. Quatro um peça da passada, tropa lá. Jomo tá bem, o jura galado, mochibinho. Passo quentado, cima com o devedo. Chega um palinho, com quem acostava. Se dili três meses, não tem que vá se fora. Trocou a peta, vai te ver na face de ato. Homens na fila, só espera vestiga. Patrão peça da passada, tropa lá. Jô monta bem, o jura galado, mochibinho. Passo quentado, cima com o devedo. Chega um palinho, com quem acostava. Se dili três meses, tem que vá se porta. Porque sigue moda. Na Europa, debaixo de minha teto, quem quita manda mim. Porque sigue moda, cima na Europa, debaixo de minha teto, quem quita manda mim. Me quita manda mim. Quem quita manda a mim, me quita manda ali. Quem quita manda, cresce mim na mim. Desautorizão, chambata lembrou-me. Cresce mim na mim, desautorizão, chambata lembrou-me. Quem quita manda a mim, me quita manda ali. Quem quita manda a mim, me quita manda ali. Quem quita manda, porque se vinha a mim, desautorizam, chambata lembrou-me. Porque se vinha a mim, desautorizam, chambata lembrou-me. Elia Almeida. Dzisiaj to już prawie wszystko. Ja się nazywam Marcin Kiedreński. Michał Jakubik realizował dzisiejszą siestę, a na do widzenia jest jeszcze z nami Michel Camilo, który tę słoneczną aurę niech w Państwa sercach podtrzyma aż do kolejnej niedzieli, kiedy wierzę się tutaj spotkamy. Tymczasem. Thank you. zapraszamy do reklamy. Tylko 46 zł za Huawei P20 Lite Warranty dla firm. To chyba skoro to Huawei. Albo skoro ta cena jest tak śmieszna. 46 zł plus VAT miesięcznie, czyli w najlepszej cenie. W planie dla firm za 34,99 plus VAT miesięcznie. Orange. Kiedy cieszą się dzieci, to cieszą się i rodzice. Bo teraz w Biedronce radość jest podwójna. Z okazji Dnia Dziecka trwa super promocja na wszystkie zabawki. Przyjdź już dziś i kup dwie, a na trzecią najtańszą. Dostaniesz 100% rabatu. Na Dzień Dziecka trzy zabawki w cenie dwóch. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie radość, codziennie niskie ceny. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Marian? Dobrze kupić telewizor z dużym ekranem na 6 liter. To jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużym ekranem kupisz taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Pokonaj każdą przeszkodę w biznesie oraz na drodze. Tylko teraz modele Land Rover w specjalnej ofercie dla przedsiębiorców. Cenisz praktyczne rozwiązania? Wybierz najbardziej wszechstronnego SUV-a klasy premium. Land Rover Discovery Sport. Dostępny już od 99 900 zł netto. A jeśli pociąga Cię niepowtarzalny design, wybierz Range Rovera Evoque. Już od 104 900 zł netto. Szczegóły na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 27 dzień maja i 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Po 40 dniach osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zawiesili protest w Sejmie.